الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. سورہ ملک شروع شو د دین مخ کی سورہ تحریم بیان شو پاغی کے بیان د حقوق و د رسالت و د حضور صلی اللہ علیہ وسلم د حقوق و بیان کو سورہ تحریم کے اوشو اور اس پر دی سورہ ملک کے د حقوق و د توحید بیان کی گی اور سرور سرا د اللہ تبارک و تعالیٰ د صفات و بیان دے او دا مسئلہ ہم بیانی گی چی چا مخالفت کرے دے دا غی سزا او چکم و کسانو پا قل و عدو باندی وفا کرے دا دا غی دا جزا بیان دے پدی کے پا سورہ تحریم کی دا بازی نیکانو بیانو لکا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا بازو دا بدبختانو بیانو پکی لکه د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام دی وی او د حضرت لوط علیہ الصلات والسلام د دی بیان په دی کې اوس په دې سورہ ملک کې مطلقاً چکم نه کان دی داغه بیان همشتا او چکم بدان دی داغه بیان هم الله تعالی کوي. د دې سورہ ګڼ نمونه دی دیتا سورہ ملک وای دیتا سورہ تبارک وای دیتا سورہ منجیہ وی دیتا سورہ مانعہ وی گن نمونات دی سورت کی او فضائل دی سورت ہم دیر زیاد کی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کئی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبی قرآن کی یو سورت تی چاگا دیر شیطن دی چی دابا سفارش کئی دا قیامت پر از دلستن کی خفل پارا خطہ چی اللہ تعالیٰ بد تماسی پا دے قرآن کی یو صورت تے چی دیر شایتو ندی دا قیامت پر از باندی با دا سفارش دا خفل لستن کی دا پارا کئی چی چاپ دنیا کی دا لستلو خطہ چی اللہ تبارک تعالیٰ بد انسان تماسی کی او دا صورت تبارک اللذی بیده الملک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے اوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چی او سڑیو چی اغسرا صرف اور صرف دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کتاب نا سورہ ملک یادو سورہ ملک اغتا یادو دا بے تلاوت کو نکلا چی دیکھ ملشو او قبر تلالو دا قبر حالات خصوصی نیتاست بیان شل او کلم علیکی دا عذاب رالی ندا صورت ورطا را پاسی دلو خاغ ملیکو سرے گفتگو کڑا ملیکو ورطاوی چی منگا ستا توحین نکو ستا دی زکی قطعا منگ نکو منگتا تا نقصان نرا رسو خود دمرا خبر ادا چی منگا اقبلا سے اختیار خون لرو تا اللہ تبارک و تعالیٰ تلاڑا شاہ دی صورت ہوئی او دلی پا بارکی دالتا نمونتا بیان رالا منخوا اللہ تعالیٰ را لی دلی دا عذاب دا پارا او دا صورت ورطا ہوئی چا قطعا تاسد العذاب نشہ اور کولے تردی پوری او تفصیلی روایت تے چاہا غا صورت اللہ تبارک و تعالیٰ تا ددغ انسان دا نجات دا عذاب خبر دا پارا درخواست ورکو او اللہ تعالیٰ دا نجات ورکا غا صورت کم صورت و سورہ ملک دعوت شکم تلاوت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلی انسان قبر کی کیخو دیشی او ددا صورت لستلو ندی صورت تبا اللہ تعالی او بہترین شکل ورکی دا بدس کا قبر تراشی ددا پخلبان دی بخفل اخلقی دی روایت کے دا سرازی او دا بوئی چی مبارک حق اخلدہ چکن اخلبان دی زلستوشم تخلب اور بالکل دا سے خلقی دی او مرحبا بور توئی چ مرحبا مرحبا آغا خل مبارکا چ دنیا کی پاغی باندے عزت لاوت کولم اور دارنگی امدغ صورت پا سینہ باندے دا سے چ زان وروا چی نوائی گوئے مرحبا حق سینے دا پارا چکمی سینے زیاد اور محفوظ ساتلم او زور ته یادوم اور دارنگی پوتو با مرحبا ہوئی چا مرحبا پا آغا خطو باندی قربان دا غفونا چا آغا خطو با اولاروی او زمان تلاوت پر کولو او پا قبر کی بور سردہ انس کئی پیار با کئی محبت با کئی دید پارا چا دا غسلینا دا وحشت ختم شی کلا چی پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت بیان کر او صحابہ کرامو دا وور دلو چا دا صورت ملک دنب زیاد فضیلت تے چی پا قبر کے انسان سر مرگرتیا کئی تا انسان بانے مکمل غوڑی دی دا دے حدیث دا بیانول نرستو معصوم ام پاتے نشا لیم پاتے نشا نا ازاد سڑے نا غلام مگر دا صورت آگئی پا یاد بانے یاد کلو او زیادہ دا دے تلاوت تو دلے آگئی با چی دا سی فضائل صحابہ اور دل نا آگئی با دیا دا صورت یادولو او تاستم معلوم دا چی لگا زمانہ مخ کی پکورن کے زنانوں بم دا صورت یادولو پخل معصومان بان دو ہم یادولو اس وقت دا سے دے چی دینور بنا گانو منگنا قرآن ہیر کو او دا سے زنہ زمانگنا پاتی شو زکا منگ پا نور لبو بان سر شو اس ما سطن کے نور لوگی دی اور دارنگی نور سے زنہ دی اغا دی کافرانو زمانگ مخی تکلی دی زمانگنا اغا خفل عادات پریخو دل کنی تر نیزی زمانے پوری پکورن کے بم دا صورتن لستلی شو او دابا پخپلم یادول شو معصومان بانی دے ہم یادول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکے اور سڑے راگے عبداللہ ابن عباس اور توی چالکہ دے نبی علیہ السلام دا احادیث ہو یا بہترین حدیو تحفت علی نظر کم منگخو حدیو تحفی نور اسی زنت ہوئی عبداللہ ابن عباس سے بو یا بہترین حدیو دا نظر کم دے نبی علیہ السلام دا احادیث مبارک ہونا یا بہترین تحفہ نظر کم نہ غور تیولی نہ مان راکا عبداللہ ابن عباس ہوئی چی دا تحفہ در کم نطب قدیمان لیر زیاد خوشحالشی اگر دیر زیاد خوشحالشی یولی نہ نہ عبداللہ ابن عباس ہوئی برتوائی چی دا اللہ بندہ دا سورہ ملک لولا سورہ الملک دا اس چکم شروع کی گی دا سورت پخفلم لولا او دا سورت تی خلکور والو تیاد کا دا سورت تی پلو بچو تا یاد کا دا صورت تی معصومان تا ستا پکور کی چو سوکھی اغیی تا یاد کا دا صورت تی گاونڈیان تا یاد کا غفل کور کے معصومان علی خفریدہ ستا پا گاون کی چو سوکھی نو گاونڈیان تا دا صورت یاد کا زکا دا صورت سلیل نجات ورکی خبر کے دا عذاب نے انسان محفوظ گروی اور دا قیامت پر از باندے پنیز درخ پل بانے دا خفل جگڑ کئی اور سفارش تا دغا انسان دا پارکی چکم انسان با دا صورت پا دنیا کے لستلو او دا غد پارا طلب دا نجات کی دا اللہ تعالیٰ نا چا اللہ تعالیٰ تدی انسان تا نجات ورکا زکا دما سر دیر زیاد محبت و زبیل السلم نا اللہ تعالیٰ دا غی سفارش قبول کی او دغا انسان تا مغفرتش حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک سو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام با ہمیشہ کپا حالت دا سفر کی بو او کپا حالت دا حضر کی بو حرش پا با نبی علیہ السلام علف لام التنزیل دال استلو اور دارنگی سورہ ملک پہل استلو فلا سو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرش پا کا سفر کی بو کپا حضر کی بو خود دے دا تلاوت پا نبی علیہ السلام نپرے خودو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دے اغوی کمی او سڑے چی سورہ ملک اللہ لینو دے دیر زیاد لے عملو کو او دیر زیاد تلاوتے ہو کو نا آغا سڑے با سورت ملک اللہ لی چی کم سویتا خو قرآن ورزی اور کم از کم دا سورتی یاد کلی دی دیر شیعتو ندی دم رڈیر ندی تو او سڑے او سم محنت پا دے باندی کی انہم لگا زمانہ کے دایا دے دیشی او فضیلتو نے دیر زیاد کی بلکہ تفسیر روح المانی لکلی وی چی وی ما پا بازی شروع ہو دا بخاری کی اوکتل دا پخپلا مفسر ہوئی چی بازی شروع دا بخاری ما اوکتل فاغی کی ما داؤ مندل چی کمی او سڑے میاش نئے روخی جی او دے دا میاش اوی نی او پا دغ وقت دا سورہ ملک دے اولی دا امید دا دی کی دیشی چی دا غٹول میاش پا دا انسان دا مصیبتون نا محفوظ جی سو چکے میاشو قتلا او چسنگ چاولی دلا او دیکھا صورت ملک علس دلو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نا امید دے خبری دے چې په دې میاشت کې به الله تعالی د هغه بلاګانو نه د هغه مصیبتونو نه اور د تکلیفونو نه بالکل سکی الله تعالی به اخلاص کې ډیر شهیتونه دي نو ډیر شهیتونه خو تاسو ته نه یادول څه ګرانه مسله نه ده دا اسانه مسله ده خو دومره ده چې یو سړی کم از کم همت خو د دې خبرې وکړي همت وکړي نو دا دومره اوږده خبره نه ده نو تاسو ته مې صرف دومره بیان وکړو چې د سورې ملک خو فضائل ډیر زیات دي خدا دا فضیلتونه د سورۃ ملک دي چې کوم یو سړی روزانه یعنی هر شپه دا لولي نو دا غي فضیلتونه ستاسو مخې ته رالل چې د قبر د عذاب نه الله تبارک وتعالی دغه انسان ته نجات ورکوي د قیامت د سختو نه به انشاءالله د انسان ته نجات حاصل وي او دا سورۃ ملک په د دپاره سفارش الله تعالی ته کوي او الله تعالی د دې سورۃ په سفارش قبلې ځکه دا کلام الله صفت د باری تعالی دی د دې داسې مثال علما لیکي لکه یو سړی ځان ته سفارش د چا د خلاصولو دپاره کوي لکه ځان ته یو سړی سفارش کوي د چا د خلاصولو دپاره کلام الله خدا الله د ذات نه راوتلې صفت دی ویا ذات د باری تعالی لګیا دی هغه سفارش څه کوي سفارش ځان ته کوي دپاره د خلاصولو د بل چا داسې نږدې علاقه ده خو چې کوم یو سړی دا صورت کم از کم یاد کړي خپله خو یادول او لوستل دي او په دې خپلو بچو باندې هم رحم او فضل کول دي صاحبه دا دومره دنیا پسې تاسو کړی دي دا دنیا نه پکاریږي ټول دنیا د ټول مخلوق نه پاتې ده صرف دک به پکاریږي کسا عمل کړي او دا عمل آسانم دی بس چې محسن لال شکور ته ودي لولي هر رز محسن دی دا لولي دا سلسل ګرام خو نه دي مختصر ایتونه دي پنځه شپږ منټه په دې باندې ملېږي چې کوم یو سړی د دې تلاوت کوي او د دې نه علاوه تاسو ته د دې مضامین څه دي اغه مضامین پدې کې د الله تعالی حقوق او توحید ثابتول دي اور د الله تبارک و تعالی د صفات او بیان دي پدې کې ور سره د جزاء او سزا بیان دي او د نیکانو او د بدانو پدې کې بیان دي چې نیکان سوچ دي او بدان سوچ دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی خیر ورکون کے ډیر نه پور کون کے د حغزات دیدی ہی چی پہ اختیار داغ کے الملک و بادشاہی دا دکم ذات پہ اختیار کے چی دزمک و دا اسمانونو بلکہ دا ہر شی بادشاہی اور اختیار دے نا آغا ذات دیر نفع ورکون کی اور آغا ذات دیر خیر ورکون کرے دے مخلوق دا دا تبارکت مانا دا برکت سر دے دا برکت مانا زیادت دے نا دیر نفع دیر خیر ورکون کے سوکے اللہ تعالی دے یا تبارک اپ معنا دا علی شان سره دی نو دې شان الذی دا غزاد دی دې هی چې په اختیار داغه کې ان ملک دا بادشاہی دا بادشاہی کې چا په اختیار کې دا نو دا غزاد شان ډیر لوی دی نو بیا په تبارک اپ معنا دې لویوالی دې شان سره شيخه چې لوی دې شان لکه دا تبارک معنا موږ دام کوو کنه تبارک اسمو کا نو معنا دا چې لوی دې شان دا غزاد دی دې هی چې په اختیار داغه کې ان ملک بادشاہی دا یعنی د چا په ملکی کې د چا په اختیار کې بادشاہی ده او د قیامت پر ورځ به داسې حالات رام شي الله تعالی وو الی من الملک الیوم نن بادشاہی د چا ده ټول دنیا به خاموشي یا بنوي الله به خپل وي چې لله الواحد القهار و هو دا الله تعالی علی کل شیء په هر یو شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی دا الله تبارک و تعالی په هر یو شی باندې او تاسو ته د شی نه مراد ممکنات دي کوم سیزنه چې د ممکناتو نه دي باغی باندې قدرت دا الله تعالی دے اور الله تعالی پای باندې قادر دے الذی زکدا حق ذات تے اذ هو الذی دا علت دے دے بار بیان ای چې الله تعالی په هر شی باندې وله قدرت لري زکدا حق ذات تے خلق السماوات خلق الموت چې پیدا کړي دے مرگ ول حیات او جن مرگ او جن دا الله تعالی پیدا کړي دے تاسو خپل ما مسله معلومه ده هر چا مخې ته دا پدی کې دلایل ته ضرورت نشته لیبلوکم دی دا پارا چا ازمائی خود کی اللہ تعالیٰ پتا سبان دی دا جن تر مرگ پوری چکمہ مدے تاصل ادر کردا نپدی کی تاصل پا ازمیخ کی اچولی ہے امتحان کی اچولی ہے منخو پا بلو بلو سریو لیکن اللہ تعالیٰ منگا ازمیخ کی اچولی ہے اللہ تعالیٰ منگا امتحان کی اچولی ہے او امتحان دسی شرے ایوکم احسن عملا چکم یا چگے استاسونا احسن عملا دیر اخلاص کو ان کے بے پاغا مالو خلو کے دیر اخلاص کو ان کے دے دی جہت دا عملنا یعنی اعمال کو دیر اخلاص کو ان کے کمی ہو دے نفس عمل پکار نرا جی تاس کا مسئلہ معلوم دا اصل عمل حاق دی چپائی کے اخلاص بھی کاغا عمل لگ دے و کاغا عمل دیر دے خو چپائی کے دا اللہ تبارک و تعالی رضا بھی نو الله زمونږ اعمال ته نه ګوري چې څومره منځونو کړو څومره صدقات کړو څومره دا کړو دي ګوري چې اخلاص څومره په دې عمل کې شته دی یو معنا ايکم چې کم یو استاسنا احسن عملا ځان بچ کوون کې دی د دنیا نه حسن بصری رحمت الله علیه ترجمه کوي چې ګوري الله تعالی چې کم یو سړی دی دنیا کې ځان ډوبوي او کم یو سړی دی دنیا نه ځان بچ کوي احسن عمل ترجمه غکړی دا چې ازهد فی دنیا چې کم یو سړی ځان بچ کوون کې دی دنیا نه دی چې د دنیا دا سیلابونه دا سړی یو نسی سوچ تاسو ته او کوم سړی دا دنیا پری دی پر خودل د دنیا هغه دنیا ته نه مراد دا چې هغه مشغوله کوي او انسان لرا د ذکر د الله تعالی او د طاعتنا کومه دنیا چې هغه انسان نه مشغوله کوي نو هغه ډیره ښه دنیا ده ځکه باندې به تخخ کارونو کې دا حجنم په دې باندې کیږي زکاتونه هم د دینه ورکیږي چې یو سړی سره پیسې نشته نو حج به هغه سو کی زکات به هغه سو ورکی جماعت به هغه سو جوړ کی مدرسه به هغه سو جوړ کی یو طالب خدمت په هغه پس باندې کی دی یو عالم خدمت په پس باندې کی دا دنیا چې دا کنه مطلب دا دی چې دیز دی کومه ترجمه کوي هغه هغه دنیا دار دی چې هغه په دې دنیا کې ډوب وي او خپل زندگی ټول وقف کړي د دنیا ته نو دغه سړی خنري چې دا حرام او دا حلال پروانه ساتي دا نه ګوري چې کوم ځای دا لګوم دغه سړی غرق کړي نو احسن عملات ترجمه هغه کوي چې کم یو استادونه ځان بچ کوونکې د داسې دنیا نه چې هغه سړی غافل کوي دا الله تعالی د طاعت او دا الله د ذکر نه ايکم احسن عملا چې کم یو استادونه جلد عملا پتاعت کولو دا اللہ تعالیٰ کی درہم مانا دا اخلص اسرع دے چکن یہ انسان دیر جلتے تیز دے پتاعت دا اللہ تعالیٰ کی جدا اللہ تعالیٰ تاعت و تابدہ رہے تو کم یہ انسان منڈ ہوئی دیر پارا اللہ تعالیٰ منگ ازمائخ کے چوری ندری سیدن شقا یو انتحان پا دی کے دے جدا انسان اعمال کئی دی کے دے مخلص کے اوپن دے دین امتحان پا دیکھے گئی چی دا انسان پا سبب دی دنیا سر زمان غافل گردی اور کنگردی اور درہم امتحان پا دیکھے شو چی کم یو زر تاعت و تابداری کون کے دا اللہ تعالی دے اللہ وی دا سیزن ما دی دا پار در کل دی خدا غا امتحان دے وہو العزیز اور دا اللہ تعالی چی دا زور اور دے دا زور اور دے جی اور سوک چی دے کن دے عاجز اکول نشیخا اور زور اور دے پا دشمنانو پا بدلے اغسطلو باندے چلی چانا بدلہ اللہ اخلی څوک دغه مقابله نشي کولای الغفور او بخون کې دې لمن تاب الیه کوم چې دته توبه وباسي څوک چې الله تعالی ته توبه وباسي نو الله تعالی دغه انسان ته څه کوي معافي کوي الذي دا پنځم دلیل بیانېږي دا غزات خلق سبع سماوات چې پیدا کړو اسمانونه چې باقن لاندې باندې وګوره بازي د بازو د پاسري دا اسمانونه ټول لاندې باندې دي هر اسمان د بل اسمان نه دومره لري دی لکه د دې ځان چې د اسمان څومره لري دی بل اندازو نه کوي دا د خدای مخلوق دی بیا دې د پاسه کرسی دا غصم رلو یا دا بیا دا غي د پاسه عرش ته غصم رلو یا دا هغه پر دا الله خدای دې چې هغه تر کنه پورې دا ما ترا ته بنوینی نوینی ته اے مخاطبا فی خلق الرحمن په دغه پیدایش د الله تبارک وتعالی کې چې اسمانونه الله کم پیدا کړی دي اور دارنگی اللہ تبارک و تعالی حیوانات پیدا کی دی انسان نے واخلی تر حیوانات و نباتات و عناصر پوری بلکی کچرتا اجرام علوی دی اسمان کے نورس کو میں سطور دوگو رہے دا کون اللہ تعالی دا سے پیدا کری دی خوبدی کے سوگ سے نقصان خول نشی انتا خود اسمانوں نے ذکر دے خود دین علاوہ واخلا چی اللہ دی انسان نے واخلی تر حیوانات و نباتات و پوری دا بوٹی موٹی دی دا عناصر چې څومره الله پیدا کړی دي د اسمانونو کې نور کومه دي لول اجرام ته وګوره چا کې څه قصور فتور نقصان نشتا نه په کشتا نه په کې راشي د کوم زمانه نه دا سلسله شروع ده وګوره یاد ساته نه ګریسو ته ضرورت راځي نه سرویس ته ضرورت راځي نه پرزو بدلولو ته ضرورت راځي نه ور پسې تاسو انجنیران مکینکان خېږوي او نه بله مسله دا الله زمانه دي مخلوق کې ماته څه نقصان وکړي کنه ما ترا فی خلق الرحمن نوین تا پدغا پیدائش دا اللہ تعالیٰ کے من تفاوت سو نقصان ہے سو نقصان پکی نشتا عیب پکی نشتا یوں تو خطا عیب و خیا یوں تو خطا نقصان و خیا اللہ وی نشتا اسمانو تو گورا ما تسا عیب و خیا فرج علب سرا والا وات داسترگی طرف دی اسمانو تا اللہ وی بیا بیا داسترگی تا اسمان طرف تا والا وات حل ترا من فطور آیا بینی پدی کی سچودنا سات آدھی کی سے چودن اخکاری سے جہگاب در تخکاری سے سکوک در تخکاری نشتہ جی رکھنے پکے نشتہ چودن پکے نشتہ نور سے سزن نشتہ آسمان تا دیو انسان گوری جی سم مرج علبہ سرا بیاوالا وسترگی کر رتینے بار بار دا کر رتینے بارت تا رچانر بار بار بیا بیا تا دا سترگی آسمان طرف تا والا او تپا دی کہ خصو چکا چی دا اللہ تعالیٰ پا دی مخلوق کی سعیب تا گوری یا سا نقصان پا گوری ینقلب الیک البصرو نوافس پشیتا تا دا نظر دستر گستا خاص ان پدا سے حال کی چرا ذلیل اور عاجز بوی و هو حسیر او دا با ماندہ او ستلی شوی حسیر با مانا دا ماندہ ستو مانا دستلی سرا یعنی تو ٹول رس دی تا گورا شپا گورا ما سیوا دستلی وادی ناتا دا اللہ تعالیٰ پا دی مخلوق کس نقصان نشی کھولے آسمان کے نچا نقصان کھولے دے لبو خی اللہ تعالیٰ والے چیلنگ ور گئی کہ تسلسل کرتے دی آسمان تا تو گورا زما پا دی مخلوق کی تاتا سا نقصان کھاری عام مخلوق کی تاتا سا نقصان کھاری ترو سا نچا نقصان کھولے دے نبا نقصان پا دی تو خی وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ وی ما خیستہ کرے دے دا آسمان نزدے اسمان دی دنیا اسمان نزدی دا نزدی اسمان ما خیصہ کرے دے بے مسادی ہا پستور سرا دیکھے غٹ غٹ سوری اللہ تعالیٰ جو کری دی دا استقفل مسئلہ معلومہ دا کہ دا نور دی دنیا نتمر لوئے دے سومے سنگا دا سوری سنگا دی دا لو لے سیدنا اللہ پیدا کری دی و جعلناہا او گردون دی ما دا سوری رجومن وشتن کی دے شیاطینی دے شیطانانو دا پارا دا شیطانانو دا پارا دا دینی اوہ سلال شیطا اس تو مقت دا دی تفصیل بیان شیو کہ مقت با شیطانان آسمان تا خطل ملائکو تا بچکم خبر کی دا یا ملائکو با خلنی اس کے خبر کولا دی گو اور دل چاہندر پارا بدا سی کی گی ناغی سر بیسی او کم سل دروغ نور کلو خبرو کاہینانو ترویتیانو تا بیدا خبر کولا نخلق بیدا زبرگان دی او دی دا غیب و علم لری کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کو اغیرن رسول سون کی جی مبعوث شو شیطانان بن فی شیطانان برنی شو فتح او دا غیر پارا اللہ دا انتظام کو چھ ملائک و لاردی اغیر پی رو بغی دی او کا ملائک نین دا سوری اور پسیشی یا پیولے کی مرشی یا لیونیشی یا رو تختیزان بچی خاچی تا بچنگلی پا گیو بچ رہ شی آغا اخبر خبر گیا پاری وجعلناها گردول دی ما داستوری داستوری میں سے گردول دی رجومن وشتن کی لشت شیاطین یعنی ذریعہ دی وشتو دی شیطانانو دی پارا شیطانان چی دکن پدی حضرت قطادہ سوئی چا اللہ تعالی داستوری پیدا کری دی دری فیدو دی پارا دی کی دری فیدی دی اللہ تعالی یو زینت دا اسمان دا گردول دی اسمان دی سر سمر خیست دخکاری پلو گو رہے اور دیم اللہ تعالی دا وشتن کی دی پار دی شیطانانو گردول دی او درین دا دا مسافر دا پارا علامات اور نخی دا چا دی دا لارو دی چی کم خوضو اور کم خوانزو دا دری فیدی اللہ تعالیٰ پا دی کی دی نورم دی دا زیادی فیدی دی خادرت قطادہ دا دری فیدی بیان کری دی و آتدنا لهم تیار کردے منگ دا دی دا پارا عذاب سعیر عذاب اور بلکل شوی عذاب سر سعیر مانا بلکل شوی اور اللہ تعالیٰ وی دی شیطانان دا پارا ما جہنم تیار کردے او دی با جہنم تا دی وَلِلَّذِينَ وَدَ پَارْدَا كَسَانُوا كَفَرُوا جِكَا فِرَانْدِي بِرَبِّهِمْ دچانا در اقفلنا فل ربنا انکار کئی دا اللہ وحدانیت نمانی دا اللہ خالقیت رازقیت نمانی نجدی کسانو دا پارا عذاب جہنم عذاب دوزخ دے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او بد زید ورطللو بیس المصیر بد زید ورطللو دا دوزخ چی دیتا کم کسان دی دا دیر ناکار زید دی ازاؤن کو فیہا کلا چو غردوریشی دی پا دی دوزاق کی دوزاق کی دیو غردوریشی کنا نسمعو لہا دی باوری دی دوزاق دا پارا شہیقا ہنار ہنار کی جنہ تاسو ہنی کی با لکا سنچ دا سنہ دا سن مس سنہ ہنی کی کنا دا جہنم با مستر کراشی دا سن ہنار بد کے شروعشی آواز با شروعشی دی نشہیق لکی کی دی آواز دا استقا منگورتا ہنی دل وائیو بس دا سے ہنار با شروع کی جی وحیتا فورو او نیز دا با جوشی کی دا سے دا جہنم با خود کی گی دا سے با جوشی کی خود کی گی با دمر با پا قہری چاہتا دے کافرانو تا چسے با دے با دا سے خود کی گی لکا سنگا چے منگا دا دال پا ابو کی پا کٹوائی کے واچھو کنے لگ ڈالوی او دا دے ابو کے سنگا خود کی گی ندک کسے با دا خود کی گی سو کوئی دا امام سوری رحمت اللہ علیہ وئی چدا جہنم بدا سے کٹ کی گی لیکن سنگ چھ دلتا دا گنگری منگری خلق فقی کا ناو دیرے اوپے پکے جولی نو دا سدی چنے دا نا یاد ہے غنم دا دانے دی سر سے چل کی گی دا سے بدا جہنم کٹ کی گی خالا دیتنا منگو مسلمانانو ساتھی گی تقادنی زیدہ تمیزو چھ اچوی من الغیزی دا دیرے حسینہ خدیبہ غزبناک چاہتوی کافرانو تا تا سمخ کے ماویلو لدے غزب دمرا دے چھ کلا دا قیامت پر ازباندے ملائکی دا جہنم راک کی یہ تا بگانے واگی بھی ہارے واگی سر بگانے ملائکی بھی جی او چھ کلا دا میدان دا حشر تا نزدیشنو دے با پا غزاو پا جذبہ کے راشی ملائکونا کا خلاص سنو دا طور خلق پا اقبل لفیت کیا غستی دے با دے کافرانو تا دمرا غصائی چھ بیا با کابو کی گی نا ملائکو سر خو دیر طاقت تے خو پا زرگونا اربونا ملائک تین جہنم برا ٹیم کی نسے با دلتا با تدیدا سے ہینے کی لکا بات اصن دے مت فس آج سنگ ہنا رکے نو دا سدا جہنم با تا ہنی کی چورے گا تاثرانی زیش ہے او سخ با دو غصے دو وجن خود کی گی کل ما القیا فیا کل چوا چوری شپ دی کے فوجن یا جماعت دکا فرانو ڈرے ڈلے را روانی دی کنا نیو یو ڈرے چور تو غرزی گی نسالہم نتپوس پا قید دینا دینا پا تپوس کی جو رہے اللہ تعالیٰ یو تنلا بالکل سزانور کئی ترسو پوری چپا غبان دے حجت و دلیل اترے دلیلی چرم اللہ تعالیٰ دا سنے کئی چچا پہ بیان ندے کرے پیغمبر ندے راغلے کتاب ندے راغلے دلائل ندے بیان شوی عقل ندے ورکے او دقا سیدے والا عذاب ورکے خدا پاک دا سنے کئی دیبان دے حجت قائم کی گی اس پا بزان بان اخفل اقرار کئی سألهم خزنتها نتفوس فوقی دبی کافراننا افیزران دی جہنم چکم دی جہنم افسران دی کنا نو آغا افسران با دبی کافران نتفوسو کی چلک تاسو دی دوزخ ترالے علم یاتکم نظیر آیا نور آغلے تاسو آئیرون کے دنیا کی تاسو سب پیغمبر نور آغلے دی پیغمبر دی طرف نا سکنائب نور آغلے چی تاسو دی دینا یرولے ویم ملیکی بورت دا ہوئی قالون دے وی بلا ولنا بالکل راغلیو قد جاءنا نذیر راغلیو منتظرون کی دا اللہ تبارک و تعالی دے طرفنا چی دا اللہ دے طرف ہے تاسو یرون کی رالل جبیا تاسو دی ایمان نروڑلو تاسو دے عمال نکول فکذبنا وی منگا دروجن اگرل حقی لرا منگی تاسو دروغ وائے وقلنا اوی منگا دے پیغمبرانو تا او دی دعوت ورکونگو تا ما